Co najmniej 3 lekarzy jest rannych po strzelaninie w szpitalu Bronx Lebanon w Nowym Jorku. Policja bardzo ogólnie informuje jednak o wielu poszkodowanych. Podano też, że napastnik nie żyje. Według telewizji CBS ataku dokonał były pracownik szpitala uzbrojony w strzelbę. Nie wiadomo, czy działał sam. Pracownicy placówki, uciekając przed napastnikiem, zabarykadowali się w różnych pokojach budynku. Amerykańska policja apeluje do mieszkańców, aby nie zbliżali się do okolicy, w której znajduje się szpital. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zaatakował. Ponad 700 razy interweniowali dzisiaj mazowieccy strażacy. To kolejny dzień z burzami, które dały się we znaki niemal w całym województwie. Nie mamy chwili wytchnienia, stwierdził Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Tylko w piątek od rana odnotowano ponad 700 interwencji. W tej chwili otrzymujemy cały czas zgłoszenia i strażacy pracują na bieżąco na około 200-300 zgłoszeniach. Działania polegają głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi. To jest największy problem. Oczywiście występują też uszkodzenia drobne, niewielkie budynków mieszkalnych i gospodarczych. Jak mówiłem w serwisie Trójki przed godziną, po wczorajszych nawałnicach około 56 tysięcy domów w całej Polsce wciąż nie ma prądu. W sumie w ciągu 2 dni burz i nawałnic poszkodowanych zostało 9 osób, w tym 4 strażaków. Przyszłotygodniowa wizyta prezydenta USA potwierdza dobre polsko-amerykańskie relacje oraz znaczenie naszego kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, tak mówi rzecznik rządu. Rafał Bochenek stwierdził, że Stany Zjednoczone to nasz ważny sojusznik. Zauważał, że Amerykanie odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na tak zwanej flance wschodniej. To nie jest nic nadzwyczajnego, że prezydent Trump na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy przyjeżdża tutaj do Polski. Spotka się nie tylko z prezydentem Polski, ale również, co warto podkreślić, z przywódcami innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. To pokazuje, że Polska odgrywa znaczącą i istotną rolę w Europie Środkowo-Wschodniej. Donald Trump przylatuje do Warszawy 5 lipca wieczorem. Polska będzie pierwszym krajem w Europie, który amerykański prezydent odwiedzi w ramach wizyt dwustronnych. Po spotkaniu w Warszawie Donald Trump uda się na szczyt G20 do Hamburga. Zakład przetwarzający odpady plastikowe w paliwo do samochodów przy każdym wysypisku śmieci, a to możliwe, przekonują polscy badacze. Do produkcji paliwa miałyby posłużyć te plastiki, które nie nadają się do ponownego przetworzenia, a takich zalega mnóstwo na polskich wysypiskach. Rocznie można by z nich wyprodukować kilkaset bilionów kilowatogodzin energii, czyli tyle co 300 elektrowni węglowych. Wynalazcy opracowali już technologię, teraz szukają inwestora, który zakład zbuduje. Niekoniecznie miałby to zrobić samorząd. Samorządy mają się tylko zdeklarować, że zobowiążą się dostarczać odpad. Adam Heinderek, twórca nagrodzonej technologii. Zainteresowanie inwestorów jest duże. Branża paliwowa tym pomysłem się interesuje, czy zupełnie jest im to nie na rękę? Rzeczywiście jest zainteresowanie branży paliwowej. Nasz produkt możemy stosować zarówno jako ostateczny produkt paliwowy. Jan Kiraga, współtwórca technologii. Ale również można go stosować jako dodatki do paliw, dodatki, które rafinerie muszą stosować. Dlaczego mamy się przekonać do takiego paliwa? Nie mamy żadnych szkodliwych dla silnika substancji w naszych produktach. Maciej Kowalczyk, współtwórca technologii. Jest to zbadane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji, z którym współpracujemy na stałe. W związku z tym tu kierowcy nie mają się czego obawiać. A technologia już została doceniona m.in. na targach innowacyjności w Barcelonie, w Moskwie, a także w Katowicach. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Monika Sułkowska. Hiszpańska szarża po Mistrzostwo Europy do lat 21 zatrzymana w finale. Faworyzowana drużyna, która przez cały turniej przeszła jak burza, decydujący mecz w Krakowie przegrała 0-1 z skutecznymi jak nikt Niemcami. Jedyną bramkę zdobył jeszcze w pierwszej połowie Weiser i to on zapewnił swojej drużynie młodzieżowe Mistrzostwo Europy. Przypominam, że nasza reprezentacja zakończyła udział na fazie grupowej. To w Krakowie, a na Mazurach trwa rajd Polski. Kolejna eliminacja rajdowych Mistrzostw Świata. Dziś karty rozdawała tam pogoda. Miejscami naprawdę porządnie lało, a szutrowe kolejne zamieniły się w mini jeziora. Było bardzo niebezpiecznie i ślisko, mówili zgodnym głosem kierowcy. Po drugim dniu, w sumie po 10 odcinkach specjalnych, na prowadzeniu jest kierowca zespołu Hyundai'a Thierry Neuville. Ale co to za przewaga? To zaledwie mrugnięcie okiem. Oj, Tanak traci do Belga zaledwie sekundę i 0,3. Trzeci, Jari Latvala, stracił 6,5 sekundy. Najlepszy z Polaków po piątkowych OS-ach jest Wojciech Chuchała w WRC 2. jest w swojej klasie na 6 pozycji. Jutro przed zawodnikami dłuższe niż dziś odcinki i naprawdę wiele zależeć będzie od pogody, mówi Jakub Brzeziński, który w WRC 3 jest 6. Zastanawia mnie odcinek Baranowo, który jest bardzo miękki, jeszcze bardziej miękki niż testowy, który się tak naprawdę rozpadł, mimo tego, że nie padało za bardzo, więc jeżeli będzie dzisiaj padało, to myślę, że odcinek Baranowo nie pójdzie w drugiej pętli, a jeżeli pójdzie, to warto, myślę, się tam wybrać, bo będą się tam działy bardzo nieprzyjemne rzeczy. W sobotę 8 odcinków specjalnych oraz Super OS na torze w Mikołajkach pod wieczór. W sumie przed kierowcami do przejechania blisko 145 km. Mikołajki, Tomasz Gorazdowski. Z Mazur rzut beretem do Torunia, a tam Jarosław Hampel wygrał pierwsze finałowe zawody indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu. Drugie miejsce zajął Czech Wacław Milik, a trzecie Łotysz Andrzej Lebiediew. Czwarty w finałowym biegu był Przemysław Pawlicki. Kolejne zawody 15 lipca w Niemczech. Nowak Dziokowicz i Gael Monfils w turnieju panów i Karolina Woźniacka z Karoliną Pliszkową w turnieju pań. Tak wyglądają finały zawodów w Eastbourne, które są ostatnią rozgrzewką dla tenisistów przed Wimbledonem. Dziś rozlosowano pary tego rozpoczynającego się już za kilka dni wielkiego szlema. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie zagra z Jeleną Jankowicz, a Magdalena z Bethany Matek-Sands. Jerzy Janowicz trafił natomiast na Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa, znanego najbardziej z trafienia sędziego w oko piłką podczas meczu Pucharu Davisa, za co młody tenisista został zresztą natychmiast zdyskwalifikowany. Zapowiada się zatem pojedynek pełen emocji, bo wszakże Janowicz też słynie z temperamentu na korcie. Rywali poznały też nasze drużyny w Lidze Mistrzów Piłkarzy i Piłkarek Ręcznych, obrońca trofeum Vardar Skopje oraz jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w historii, czyli FC Barcelona, będą jednymi z rywali piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły Płock w fazie grupowej. Wśród przeciwników Vive Tauronu Kielce znalazło się chociażby Paris Saint-Germain. Piłkarki ręczne Vista Lugdynia trafiły za to m.in. na obrońcę tytułu CSM Bukareszt. Jutro w ciągu dnia przeważnie pochmurno, możliwe lokalne burze i opady deszczu. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza. W nocy na północy i wschodzie kraju również możliwe lokalne burze i opady. Nad morzem silniej powieje wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do maksymalnie 16 stopni w pozostałych częściach kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja tu gram i będzie miała miejsce ponownie. Trójkowi specjaliści od kultury, informacji, polityki i sportu zamienią się na 1 godzinę w dziennikarzy muzycznych i zaprezentują swoje ukochane nagrania. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ależ bardzo proszę, Ja tu gram na antenie Trójki w wakacje od poniedziałku do czwartku o 12. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. 8 minut po 23. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. O, w znakomitym towarzystwie, proszę Państwa, bo w Warszawie Anna Gacek i Michał Jakubik, tutaj Andrzej Dubas, czyli Polskie Radio Gdańsk i my w hotelu Sopot, skąd do 22 lista przebojów programu trzeciego, 1848 notowanie, na teraz ofensywa do północy. Zaczynamy. Zawsze tak jest przy okazji naszych wizyt tutaj, kiedy otwieramy sezon w Sopocie, od zespołu stąd. Pochodnie. Zostaliśmy rozbitkami. 100 lat samotnie. Gdzieś pomiędzy pustyniami. Ocean budzi się. Zostaliśmy kochankami. Tak niebezpiecznie. Gdzieś pomiędzy biegunami. Ocean budzi. przy latarnie. Między nami morze bzdur. O tobie i o mnie. Podzielony świat na pół. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean. Oczekiwałbym na płytę numer 4 tego zespołu. The Shipyard oczywiście od zawsze z nami, od samego początku, od pierwszego albumu We Will See. Z albumu Niebieska Linia oczywiście Oceany. Proszę Państwa, żeby to wszystko uporządkować, to powiem, że w Warszawie nasza zasadnicza ekipa, tu też zasadnicza ekipa numer 2, ale mamy prezenty drogą korespondencyjną, chciałbym je teraz rozdać. To są wejściówki, zaproszenia na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Proszę dzwonić już od teraz. 22 i 7 trójek są do podjęcia, są do wzięcia. Zapraszamy bardzo serdecznie. No to gość, tak nie wiem jak go zapowiedzieć, bo myśmy się mieli spotkać na antenie radiowej przy okazji ofensywy z 12 razy i w końcu się udało. Człowiek, który tak naprawdę, jeśli chodzi o Trójmiasto, grał w, czy gra wciąż w największej ilości zespołów i niech tak będzie i niech to będzie dobry początek. Bartosz Boroborowski, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jeszcze powiem, że to jest człowiek z bardzo dobrym radiowym głosem. To przez wokal tak się wykształcił? Nie wiem, czy wokal, nie zgłębiajmy się w ten temat, bo musielibyśmy może powiedzieć za dużo. Natomiast dziękuję bardzo. Dobrze, Boro, czy ty jesteś w stanie policzyć te zespoły, w których do tej pory grałeś lub grasz? Nie. To znaczy, wbrew pozorom nie jest ich tak dużo, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna. Czasami jest tak, że przez pół roku gram w jednym zespole, czasami tak, że przez pół roku gram w ośmiu i generalnie skupiam się na tym, żeby robić dobrą muzykę i bawić się tym wszystkim. Nie wszystko jest traktowane na równi. I jeden z tych zespołów nawet w jeden rok jest w stanie nagrać kilka płyt. Dokładnie. Okej, to taki szybki raport, to znaczy nie musisz się zamykać w dwóch zdaniach, bo jeżeli tu jesteśmy, jeżeli poświęcamy czas temu miejscu, które wciąż jest bardzo ważne, chociażby z punktu widzenia mojego ofensywnego, jeśli chodzi o polską muzykę alternatywną, niezależną. Co się w tej chwili dzieje w Trójmieście? Rozkwit, czy przekwit, czy zakwit? Czy... W Trójmieście zawsze jest rozkwit. Zawsze jest rozkwit. Zawsze, taka jest prawda. Zespół upada jakiś tam, rozpada się za 3 miesiące. Ci sami ludzie montują inny skład, jest równie ciekawie, inna muzyka, także nie ma nudy, to na pewno trzeba powiedzieć. Ciężko jest mi oceniać obiektywnie, no bo każdy ma gdzieś tam swój gust, ale Kiew Office nagrało nową płytę, Poprzysze nagrały nową płytę, świetną zresztą, tak samo jak Kiew Office, uważam, że to, że najlepszą do tej pory. Mhm. My coś gramy, Ampacity niby nie gra, nagle coś nagrywa, także tutaj nie ma nudy, wszystko płynie strumieniem. Właśnie się chciałem przy tym zatrzymać. Wy, czyli Lonker C, po raz pierwszy rozmawiamy o tym kombo. Powiedz, kiedy to się wszystko zaczęło? Jak no to się zaczęło? To jest dość zabawne, bo zaczęło się to... Rok, powiedzmy półtora roku temu, do tej pory nagraliśmy 3 płyty, w tej chwili wychodzi podwójny album, także no dzieje się bardzo dużo, ale zespół, który został zmontowany tak naprawdę przeze mnie i Asię po rozpadzie 1926, stwierdziliśmy, że będziemy grali dalej razem, jakieś ambienty, jakieś tego typu rzeczy. Nagraliśmy razem epkę, już pod nazwą Lonkers, która trwała około tam 14 minut. No a oczywiście po 3 miesiącach stwierdziliśmy, że jest nuda, bo nie ma mocy, bo ambient to może niekoniecznie. No i wpadliśmy na dziwny pomysł dosyć, zaprosiliśmy muzyków z innego środowiska zupełnie, bo perkusista jazzowego, muzyka, który grał muzykę improwizowaną przez całe swoje życie, bo jazz jest dość obraźliwy dla niego, przypuszczam, tak samo saksofonista, nigdy nie lubili być zamykani w tej ramce, więc w tej chwili robię to dla ich dobra. Nie graliśmy nigdy z taką sekcją na zasadzie, że ja i Asia, grający muzykę psychodeliczną, rockową stricte, z ludźmi, którzy się wywodzą z absolutnie innego nurtu. No i wyszła z tego taka paplanina na dzień dobry. Nikt nie wiedział za bardzo, co się dzieje, ale pograliśmy z 3-4 próby. Każdy dał sobie miejsce i wyszło teraz coś, co wszyscy dziennikarze określają mianem nie do określenia, co bardzo nam się podoba. Także bardzo mi się podobało z kolei to, co mówiliśmy przed anteną. Chociaż to nie jest jakieś oryginalne określenie, bo używaliśmy go wielokrotnie w odniesieniu do różnych projektów muzycznych, ale do tego akurat chyba pasuje bardzo dobrze. Muzyka, która nie ma początków, nie ma końców. To się zgadza. Tutaj jest trochę tak, że nawet jak popatrzymy na pracę zespołu nad nowymi numerami, z reguły wygląda tak, że po prostu wchodzimy do studia, ktoś się stroi i muzyka zaczyna grać po prostu. Boro, powiedz jedną rzecz, bo jestem ciekawy, jak to wygląda od strony takiej codzienności waszej, ponieważ rzeczywiście za każdym razem albo jak słyszę o tobie, albo słyszę się z tobą, co ostatnio zdarzało się incydentalnie niezwykle, ale właściwie mam wrażenie, że tam nie ma przerw, jeśli chodzi o granie. Czy wam tylko donoszą posiłki do sali prób, a wy ciągle w niej jesteście, mieszkacie, żyjecie i tak dalej? Nie, i tak, dalej? Tak na pewno. Natomiast wybraliśmy pewną ścieżkę razem, przynajmniej mogę mówić za siebie i za Asię, bo w tej chwili zdecydowaliśmy, że nie chcemy żadnej innej pracy, chcemy żyć z muzyki, więc siłą rzeczy robimy, co się da, żeby z tego się utrzymać. Tak jak rozmawialiśmy też przed anteną, ja w tej chwili oficjalnie gram imprezę, zresztą również w Sopocie, na którą zaraz będę biegł, więc to nie jest tylko granie jako muzyk, to jest DJ-owanie, to jest masa innych rzeczy. Natomiast robimy wszystko, żeby tylko nie iść do pracy. Tak to określę. Więc gramy dużo, gramy tyle, ile się da. Nie mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o zespół Lonkers, to jest muzyka alternatywna i myślę, że dużo zespołów w Polsce nie rozumie podstawowej rzeczy, że jak się gra taką muzykę, to nie pomoże nam radio, nie pomoże nam internet, musimy grać na żywo. To jest jedyny moment, w którym zdobywa się fanów. Oni przychodzą, kupują tą płytę, doznają tego na żywo. To musi być nieustająca narracja, to musi cały czas trwać. A radio może trochę jednak pomóc? Nie, jasne, że pomaga. To nie w tym sensie. Wiesz, chodzi mi o prostą sytuację. W Polsce dużo zespołów myśli, że jak nagra płytę, zagra 3 koncerty, to wszyscy mają się położyć i im klaskać, a to jest praca jak każda inna. My zagraliśmy w ciągu tego 1,5 roku koło 80 koncertów, kilka tras, gdzie się dało. Zagraliśmy więcej razy w Warszawie niż u siebie, nawet w domu, bo po prostu staramy się jak możemy. I to się przekłada. W tej chwili muszę powiedzieć, że naprawdę się to przekłada, bo nie gramy do pustych sal. Może nie są to, wiadomo, to jest muzyka niezależna, nie są to sale po 500 osób. Natomiast jak idziesz grać w Krakowie, deszcz pada, nikt nie chce nigdzie wychodzić, jest środek tygodnia, a nadal masz tam 80 osób czy 100, no to wiesz, że coś, co robisz, ma sens i daje to baterię do działania. Okej, to zagrajmy teraz jeden utwór, będziemy o nim rozmawiać za 6 minut? No tak 6-7. Okej. Okay. No, sztuczka. Dobra, ja w takim razie powiem tytuł, a ty rozwiniesz to po 7 minutach. New Motive Power. No to bardzo często o takiej muzyce mówię, że jeszcze do tego wszystkiego brakuje w dachu śmigiełka takiego małego. Bartosz Boroborowski, czyli Longer Sea, czyli New Motive Power. Mówiłeś nawet na antenie o tym, że impreza w toku, a ty tutaj u nas w Trójce w hotelu Sopot. W związku z tym jeszcze jedno pytanie, bo przede wszystkim podziękowania za Longer Sea, za te odwiedziny. Bardzo żałuję, czasami ten motyw powraca w ofensywie, bardzo żałuję, że zespół 1926 już nie działa. Rozumiem, że szans nie ma, żeby działał. A raczej nie ma. To znaczy, nigdy nie mów nigdy. Są szanse na kolejne zespoły. Bo trochę jest tak, że każdy z nas poszedł w swoją stronę, a wskrzeszanie trupa na siłę też nie ma trochę sensu. To nie jest tak, że to się nigdy nie wydarzy, ale może fajnie będzie za 10 lat usiąść do tego i razem zrobić coś zupełnie innego. Na ten moment takiego tematu nie ma i raczej go nie będzie. W takim razie zapowiedz jeszcze jeden utwór od ciebie dziś, bo też to jest w pewnym sensie powrót. Jest to powrót, jest to powrót. Jestem bardzo rozczarowany odbiorem tej płyty jako wydawca, bo wydaliśmy w tym roku Let the Boy Decide, zespół ze Strzeszowa, który parę ładnych lat temu nagrał kilka fajnych płyt, zagrali na openerach, na offach, zawiesili działalność, teraz wrócili z płytą, która jest doskonała, jest piosenkowa, jest bardzo delikatna, nie jest w moim w ogóle stylu, że tak to określę. Powiedziałeś, jestem rozczarowany jako wydawca. Jestem rozczarowany odbiorem właśnie okay. że bardzo mało recenzji, bardzo mało się o niej mówi, a płyta jest doskonała i w zasadzie nie wiem czemu. Wydaje mi się, że może bardziej dlatego, że cała wytwórnia poszła trochę w inną stronę i nie wydajemy już piosenek, jakby to określić w sposób delikatny. Poszliśmy raczej w mocno alternatywne rzeczy. Natomiast ta płyta jest doskonała i ja się wahałem od początku, wydając ją na takiej zasadzie, że zastanawiałem się właśnie, czy to pasuje do profilu, ale gdzieś tam po rozmowie z Asią, z którą prowadzimy razem tą wytwórnię, Asia powiedziała, że zróbmy to, że to fajne, że to kobiece. I mówię, dobra, bo do muzyki nie miałem wątpliwości, po prostu miałem wątpliwości bardziej do właśnie do tego, czy w tej wytwórni to się opłaci. Nie wiem, czy opłaci, to jest dobre słowo. Artystycznie natomiast, się zawsze opłaci. Właśnie o to chodzi. Także nie ma żadnych gorzkich żali. Numer jest świetny. Zaraz Państwo usłyszycie. Mam nadzieję, że będzie Ci dane jeszcze go pograć trochę. I to się nazywa prawidłowa promocja. Prawda? Staram się, jak mogę. Bartosz Boroborowski, po prostu, jak się teraz pożegnamy, to chciałbym, żebyśmy się nie żegnali na zbyt długo. Czy to jest możliwe? Mam nadzieję, mam nadzieję. I udanej imprezy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Let the boy decide, home, teraz w ofensywie. It's cold. No tak, piosenka alternatywna, ale to tak właściwie nie ma znaczenia z jakiej muzycznej półki pochodzi. Ważne, że ładnie gra przez radio. Let the boy decide. Pięknie. To zespół i Home. O właśnie, to ten głos. To była recenzja niespodziewana. Witamy dobrego ducha naszej ekipy w Sopocie, Rafał Królikowski. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Chcę rozjaśnić tą waszą przygodę sopocką. Pomimo deszczu, pomimo ciemności, tutaj zapalałem światła na zewnątrz, żeby przyciągnąć dobre duchy. I słucham pięknej muzyki, jak zresztą zwykle w twoich audycjach. Przyznam się, często podsłuchuję tego, co słuchasz, i zawsze to jest piękne. To jest mało znane, tak jak ma ten dzisiejszy utwór i ten dzisiejszy gość. A zawsze to jest dla mnie taka jakaś taka, no w jakimś sensie, kwintesencja trójki, że zawsze tutaj można było posłuchać dobrej muzyki, ale nie tylko tej takiej muzyki dobrej, ogólnodostępnej, ogólnoznanej, tylko właśnie gdzieś chyba w twojej audycji, pamiętam, parę lat temu wysłuchałem Corteza, bo ty go gdzieś tam objawiłeś światu. I potem się zrobiło o nim głośno. No, masz to ucho i fajnie, że tacy ludzie są, że takie medium, że takie fale się rozchodzą właśnie w naszej rzeczywistości, że wyszukują i mogą podpowiedzieć, że o, posłuchajcie, to jest dobre, to jest fajne. Także... Ja nawet nie zadałem żadnego pytania w ogóle. Ja bardzo dziękuję. Zagadałem cię. Ja chciałem powiedzieć, że tak. Jest uprzedziłem tu cię po prostu, że... bo bałem się, że zadasz mi jakieś pytanie, ja wtedy wymięknę. Jest tu z nami dobra duszka tego wyjazdu. Pani kurator, pani kustosz, tak o niej dzisiaj mówiłem podczas listy przebojów programu trzeciego, Baszka Marcini, która czuwa nad wszystkim. Queen Elizabeth? Tak, tak. Her Majesty, jak to nazwaliśmy ją. Ale tak naprawdę, Rafale, bo to jest pewnego rodzaju preludium do jutrzejszego naszego spotkania, mam nadzieję, w Myśliwieckiej 357 między 17 a 19. Chciałem zapytać tylko o jedną rzecz, żebyś precyzyjnie to próbował narysować teraz. Jechałeś z nami tutaj, a my z tobą, do Sopotu. Spędziliśmy już tu trochę czasu wspólnie, jeszcze trochę czasu przed nami. Mam wrażenie, to właściwie nie jest pytanie, to jest pewnego rodzaju refleksja, chciałbym, żebyś się do niej odniósł. Mam wrażenie, że godnie znosisz nasze zachowanie. Ja się przyglądam z wielką atencją, z wielką... Nie boję się użyć tego słowa. Z wielką miłością do was, bo was bardzo cenię i bardzo szanuję i cieszę się, że w tej naszej rzeczywistości jest coś takiego jak to miejsce, które się nazywa Trójka i cały ten team kulturalny związany właśnie z kulturą i z muzyką, literaturą, sztuką, teatrem i no tak, generalnie z kulturą, że on jest, trwa przez tyle lat, niezmienny bez względu na to, jakie są fale, jakie są mody. I dziękuję, że jesteście, że trwacie i no, mam nadzieję, trzymam z was kciuki, żebyście przetrwali te nawałnice. Powiem tylko tyle, że bo ten motyw się też pojawiał tutaj już podczas tego wyjazdu niejednokrotnie. Chciałbym go tylko tak delikatnie podnieść. Może jutro Baszka coś na ten temat powie więcej. Wąsik to jest na wakacje, rozumiem. Tak, tylko, absolutnie tak. Tak, znaczy pragnę się wytłumaczyć słuchaczom, bo nie jesteśmy w telewizji, jesteśmy w radio. Zapuściłem wąsa od półtora tygodnia w ramach wspierania mojego starszego syna, który właśnie zapuszcza wąsa. Ja nie lubię się golić, więc też nie goliłem się przez okres wolny i mam wąsa. Wyglądam jak podobno typowy Janusz, ale jest widzę, że sprawiam dużo radości osobom spotykającym mnie, więc bardzo się z tego cieszę. Typowy Janusz. Okej, zanotowałem. Jutro podejmiemy ten temat. Rafał Królikowski, bardzo ci dziękuję za to preludium. Dziękuję. A jutro między 17 a 19. Dobrze? Trzymam za słowo. Bardzo proszę. Proszę Państwa, no to tak spontanicznie, spod dużego palca, jak to się mówi, Kiev Office, najnowsza ich płyta zatytułowana Modernistyczny Horror. Tak się zaczyna. Wychodzę na spacer i wchodzę prosto w krzaki. Uciekam od wszystkich, od tej dużej szarej masy. Czułam się i pełznę, już raz się urodziłem. Dziś rodzę się na nowo, ładuję generator. Obrębne rewiry, sztucznym satelitom mówimy dobranoc. Rewiry, dobranoc, rewiry. No chodź ze mną na bukry. Nie wyjdę dziś z cen. Nie pobawię się z kotem, na spacery wolę chodzić sam. Parterowe domy i mijam też baraki. Obręby, rewiry, sztucznym satelitom mówimy dobranoc. Rewiry, dobranoc, rewiry. Michał Miegoń, Joanna Kucharska i Krzysztof Wroński, czyli zespół Kiev Office ze swojej najnowszej płyty. Utwór, który ją rozpoczyna, czyli Obręby, rewiry. Proszę Państwa, bo tak wspomnieliśmy i o Baszce Marcinik, Rafał Królikowski był przy naszym mikrofonie, no ale przecież jest jeszcze pozostała część tej ekipy, czyli Ela Walędzik, Marek Niedźwiecki i Helen, która dzisiaj się okazała naszą piękną niespodzianką, paczką, przesyłką, bardzo wartościową. Myśleliśmy, że naprawdę trzeba tę przesyłkę odebrać z poczty. Okazało się, że z dworca w Sopocie i wszystko się pięknie udało i jest z nami, a my z nią tutaj na miejscu. Zapraszam bardzo serdecznie na ofensywny Facebook, bo tam życie, mam nadzieję, trwa i Państwo podpisują wirtualną listę obecności, jak zawsze zresztą w każdy piątek. Jutro będziemy też sprawdzać listę obecności między 17 a 19, również między 19 a 22, bo Piotr Mec i jego lista osobista z Sopotu, no a wcześniej jeszcze Marek Niedźwiecki ze swoją markomanią. To teraz uwaga, za 18 minut północ. Właściwie nic się nie zmieniło. Lata lecą, a wciąż chodzi o to, jeżeli prezentujemy muzykę, jeżeli w jakiś sposób poświęcamy jej czas, to chodzi o to, żeby czy zagrana na żywo, czy zagrana z płyty, czy zagrana przez radio, usłyszana gdzieś, na chwilkę nas zatrzymała i coś nam zrobiła. No to tak właśnie. Za 12 minut będzie północ i to jest dobra informacja, bo już coraz częściej na ten temat i właściwie od następnego tygodnia już bardzo często na ten temat wracamy, co jest znakomitą wiadomością. Za miesiąc, 29 lipca, będziemy tutaj w Trójmieście znowu, tym razem w Gdyni, ale wracamy z trasą męskiego grania na Pomorze. Pamiątka z 2012 roku, z tamtej trasy teraz. Coś się na scenie zmieniło. Coś się na scenie zmieniło i myślę, że pozostaliśmy z tymi wrażeniami. Ja pamiętam bardzo dobrze ten przyjazd tutaj do Gdańska w 2012 roku. Ołowianka, tam scena. Był bardzo gorący, upalny dzień, upalny wieczór i wystąpili razem. Zresztą to taki moment dla konferansjera też bardzo charakterystyczny, bo występować w jakiejkolwiek roli po zespole Deserter jest wyzwaniem. I to było wtedy wyzwanie dla mnie, ale pięknie się wszystko skończyło. Wrażenia pozostały znakomite. I to jest na płycie. Już na zawsze będzie. Deserter, Kasia Nosowska, Niewolnik z trasy męskiego grania z 2012 roku tutaj z Gdańska. No i wracamy do Gdyni, ale tak naprawdę wszystko się zaczyna za tydzień. W Poznaniu już będziemy stamtąd nadawali i ofensywę, i audycję Myśliwiecka 357. Tam początek trasy, mam nadzieję, że huczny. I od razu materiał będzie rejestrowany w związku z płytą Męskie Granie 2017, o czym z wielką przyjemnością już teraz zawiadamiam. No to w takim razie nie uciekamy zbyt daleko od naszego hymnu tegorocznego Męskiego Grania, Nieboskłon. Niech popłynie przez radio raz jeszcze, właśnie teraz. Prosto patrz w tych głów. przestrzeń biorę dech. Zabiorę was do lepszych miejsc, odsunę smutny cienia pod niebo z płonem ziemia. Niebo z płonem ziemia. To pewnie bardzo trudno byłoby zmierzyć, policzyć, sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że męskie granie jest prawdopodobnie jedynym regularnym festiwalem muzycznym na świecie, który każdego roku ma swój nowy hymn, nowy utwór. I to jest piękna tradycja. 8. edycja przed nami. Mam nadzieję, że jak będzie 10, to będziemy to hucznie obchodzić i będzie kolejny 10 hymn. To już właściwie jest materiał na poważną płytę, taką pamiątkową. Strzelaj w nieboskłon, czyli Męskie Granie Orkiestra 2017. Monika Brodka, Tomek Organek i Piotrek Rogucki w rolach głównych i tak będzie też na scenach. Za tydzień będziemy Państwu wszystko przedstawiać. No i z Sopotu, z hotelu Sopot na dzisiaj się żegnamy. Bardzo to był emocjonujący dzień, jutro kolejny. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na koniec jeszcze Agim i Nowika. Pa, pa. na otwarcie trójkę.